श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय पांच नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 9। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य, श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। वासुदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद्गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्मादि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवद्गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें, इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। भगवद गीता में कौन से श्लोक? भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञातवामाम शांति मृच्छति। इसमें भगवान की भक्ति करने someone can translate for you? Anyone can? Ananta Padmanabh could do it. Sabyasachi or Vrindavan Chandra or anyone else? And Krishnashray? इसमें भगवान की भक्ति करना का संकेत नहीं है। वो भगवान को स्वीकार करना कि भगवान परम भुक्त है, परम स्वामी है और परम बंधु है। स्वीकार ये तीनों तथ्य स्वीकार करने से एक व्यक्ति शांत हो जाते है, परंतु उसमें भगवान की भक्ति करना, भक्ति का अर्थ सेवा करना और अधिक प्रसन्नता, वो तो नहीं है। स्पष्ट क्या स्पष्ट उल्लेख है नचिता मद्गत प्राण कथयंतश्च मांगने चंग तुष्यंति च रमंते च रमंते मत आनंद मिलते भगवान के बारे में, भक्तों आपस में भगवान के बारे में भगवान का गुणगान करते हैं। वो एक प्रकार की सेवा है, वो सभी प्रकार की भक्ति नहीं है, मुझे भी मालूम। वो भगवत का कही श्लोक उस प्रकार है, यथा सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षज। भक्ति वो शब्द भक्ति शब्द इसमें आता है, अधोक्षज कृष्ण भगवान अहितो क्या प्रति हता ये नाम सुप्रसिद्ध थे। एक और श्लोक उस अध्याय से नहीं नहीं उसी अध्याय ये नाम सुप्रसिद्ध थे, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थे। अथ पुंबे द्विज श्रेष्ठा ओ सो श्लोक तो नहीं है। कौन सा श्लोक है? धर्म सुन सुधि समय नहीं वो आते है वो बाद में ना ना ना ना भक्ति योग है ओके यया सुप्रसिद्धति ओ श्लोक कहा है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम ये भगवत का श्लोक है नारद पंचरात्र का श्लोक ऋषि ओह आई एम इन द रॉन्ग चैप्टर नो वंडर आई एम नॉट फाइंडिंग इट यया सुप्रसिद्धति अहितो क्या प्रति हता यया सुप्रसिद्धति उसके पहले मुनि मुनि साधु पृष्टोहं भवद्भ्य लोक मंगलम यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो ये नात्म सुप्रसिद्धति वो भी पूरी भक्त ये सबसे प्रमाणिक प्रमाण है ऐसे ऐसे कहना है प्रमाणिक प्रमाण यदि प्रमाण अप्रमाणिक है तो प्रमाण नहीं है फिर भी प्रमाण तत्व में तारतम्य है अलग अलग स्तर है प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान कौन प्रत्यक्ष और अनुमान में कौन सा अधिक प्रमाणिक है अनुमान या प्रत्यक्ष क्यों प्रत्यक्ष अनुमान से बड़ा है प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकते। एक्चुअली ये सब मानसिक वृत्ति के अनुसार निर्भर करते। जैसे यदि हम उस तरफ से वो मक्खन के पीछे से एक अचानक हम एक आवाज सुनते तो हम अनुमान कर सकते वो क्या है, बिस्वर है या कोई किसी वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो पूर्व प्रत्यक्ष के अनुसार हम अनुमान कर सकते। यदि पूर्व प्रत्यक्ष नहीं है हम या दूसरों का प्रत्यक्ष हम सुनते दूसरों से कि यदि एक व्यक्ति हमको कहते हैं कि कभी कभी उस हम मैं नया आगंतुक हूं और इस स्थान के निवासी मुझको कहते हैं कि कभी कभी वो मकान के पीछे से आवाज आते हैं उसी प्रकार और वो फटाका का आवाज है। तो यदि मैं यहां बैठ के वहां से सुनते ऐसे आवाज तो मैं स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करता हूं लेकिन अनुमान कर सकता हूं कि वो फटाका का आवाज है क्योंकि एक दूसरा व्यक्ति का प्रत्यक्ष में मुझे श्रद्धा है। बहुत गहरा और जटिल विषय है प्रमाण तत्व। उस महान सागर जैसे है और वास्तव में हम किसी तत्व समझने का प्रयास नहीं कर सकते पहले प्रमाण तत्व निर्धारण करने के पहले, लेकिन पूर्ण निर्धारण करना संभव नहीं है क्योंकि वो एक अपार सागर जैसे। एक बार गोकुल चंद्र प्रभु मुझको बताए कि मैं प्रमाण तत्व के बारे में कुछ अनुसंधान करता हूँ और उसके बारे में मैं कुछ लेख रहा हूँ, मैं उसको बताया था। ठीक है, तो बहु नाम जन्म नाम अंधे ज्ञानवान फिर भी नहीं जानते हैं प्रमाण तत्व का पा। तो हम तत्व ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते प्रमाण तत्व पहले निर्धारण करने के बिना, तो हम ऐसे अटक गए हैं। हम एक कदम पहले नहीं जा सकते तत्व ज्ञान समझने में, तो ये एक बड़ा रहस्य है नहीं, तो हमें समझना चाहिए। तो प्रमाण तत्व परम तत्व के बारे में वो दूसरी बात है, तो किसी सामान्य विषय के बारे में भी हम किसी तत्व को हम अच्छी तरह नहीं समझ सकते। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, टेबल, हिंदी में टेबल बोलते हैं और पूर्वी हिंदी में मेज। ऐसे बांग्ला में भी मेज बोलते हैं लेकिन सब टेबल बोलते हैं आजकल। तो टेबल तत्व, अभी हम टेबल तत्व की चर्चा करेंगे। ये टेबल है कि नहीं मालूम नहीं क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा है, शायद वो टेबल नहीं है, वो एक राक्षस है जो उसका रूप धारण करते जैसे शकट असुर, तो शकट के रूप में था एक असुर। संभावना है कोई अस्वीकार नहीं कर सकते। और कि एक्चुअली टेबल है कि नहीं, टेबल जैसे चीज है पूरा दुनिया में कि नहीं, वो भी संदिग्ध है। दुनिया है कि नहीं, मैं हूं कि नहीं, मैं सब कुछ जो देखते मैं, वो शायद वो पूरी माया है, लेकिन कि माया है या माया हो सकते है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ विषय निर्धारण करना चाहिए, जिससे हम कल्पना कर सकते हैं कि माया जैसे शक्ति है। तो हम यदि हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सियम, पूर्व धारणा ग्रहण नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम श्वास भी नहीं ले सकते। यदि हम अविश्वास करते हैं कि श्वास वो हवा शुद्ध है, शायद एक अदृश्य राक्षस आया है और श्वास जो मैं लेता हूं तो एक सेकंड के पहले वो हवा में पॉइजन गैस लगाया, इसलिए मुझे श्वास नहीं लेना चाहिए, उस संभावना है, इसलिए मुझे श्वास बंद करना चाहिए। लेकिन उससे मेरा सब तत्व ज्ञान के बारे में कल्पना करना बंद हो जाएगा श्वास के साथ। तो सभी ज्ञान का मूल आधार है श्रद्धा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले ज्ञान उसके बाद श्रद्धा, लेकिन सर्वप्रथम श्रद्धा होने चाहिए, होने चाहिए, तो उसके बिना हम एक सेकंड इस संसार में नहीं रह सकते। और यदि हम सब कुछ को अविश्वास करते हैं तो फिर भी हम प्रकृति के नियम से चालित है। यदि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि किसी व्यक्ति की बात सही नहीं, मैं किसी की बात विश्वास नहीं करता हूं, तो लगभग सभी लोग बोलते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च, वो भगवान कृष्ण कहते हैं, वो वास्तव में वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो असाधारण ज्ञान भी नहीं है, सब जानते हैं। नहीं नहीं, ध्रुवं जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, तो सब लोग स्वीकार नहीं करते कि जिनके मृत्यु होगा उसका पुनर्जन्म होगा, लेकिन सबका स्वीकार करना चाहिए कि जो जन्म ले है उसका मृत्यु होगा। तो यदि मैं किसी की बात में मुझे विश्वास नहीं है, तो वो जो तुम अभी बोल दे उसमें विश्वास है क्या? हाँ, वो एक बात है, वो एक उत्तर है ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे कहते हैं। तो तुम बोलते हो कि किसी की बात का विश्वास मुझे नहीं है, तो वो बोल दिया तुम, वो एक व्यक्ति हो, तुम ऐसे बोल दिया कि किसी की, तो अपनी बात में विश्वास नहीं होने, इसका मतलब तो कम से कम एक व्यक्ति में एक व्यक्ति की बात में विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यदि आप विश्वास करेंगे अथवा अविश्वास करेंगे, तुम्हारा मृत्यु भी हो जाएगा। ये सब गुह्य तत्व का निर्धारण और समाधान देने के लिए वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्रों में भगवान व्यासदेव वेद वाणी का परम तत्व का विचार किया है। परंतु भगवान की दिव्या लीला जो प्रत्यक्ष के अतीत, जो अनुमान के प्रतीत, जो शब्द के प्रतीत है, ओ ऐसे कहना विवाद का जाना कहने, ओ भगवान कृष्ण की लीला शब्द के अतीत है, शब्द के अधीन नहीं है। श्री कृष्ण की लीला भगवान कृष्ण जैसे स्वाधीन है, भगवान श्री कृष्ण की लीला भगवान से अभिन्न है, और इसलिए एक परिप्रेक्ष्य से वो शब्दातीत है। शब्द वैदिक शब्द वो परम प्रमाण है, इसको स्थापन किया जीव गोस्वामी इनके सत्संग धर्म में। तो सत्संग धर्म में पूरा परम सत्य का निर्धारण विचार विमर्श व्याख्या है, और सर्वप्रथम सत्संग धर्म में प्रथम कौन सा है, तत्व संदर्भ, प्रमाण तत्व। इसलिए हम श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण के रूप में हम ग्रहण करते। तो पहले जीव गोस्वामी स्थापन करते कि शब्द प्रमाण सर्वोच्च प्रमाण है, और एक ही पूरा क्या बोलते हैं, विश्वासनीय, it could be विश्वास्य also presumably, isn't it, by saying you can say maybe that's just Bengali विश्वासनीय प्रमाण, और उसका मतलब वेद, वेद में श्रुति और स्मृति है, दोनों में श्रुति, श्रुति प्रमाण सबसे अनुमोदित है, सबसे प्रमाण्य प्रमाण्य। और उस जीव को स्वामी स्थापन करते हैं कि श्रीमद् भागवत तो सामान्यतः स्मृति में गणना होते हुए भी पुराण शास्त्र स्मृति, श्रुति का मतलब चार वेद और वेद और ब्राह्मण आरण्य का संहिता और उपनिषद के साथ, और श्रीमद् की श्रीमद् भागवत वास्तव में श्रुति है, और विशेषकर इस कलि युग में चार वेद से प्रमाण्य है। तो सर्वप्रथम जीव गोस्वामी इस प्रमाण स्थापन करते हैं, और सब कुछ उसके बाद और पांच संदर्भ में, और सब सिद्धांत जो वे निष्कर्ष करते हैं, तो विशेषकर श्रीमद् भागवत से निष्कर्ष करते हैं। तो पहले हमारा प्रमाण क्या है इसको समझना चाहिए, और शाम को महाभारत और नैतिकता के बारे में चर्चा होगी। आई एम गिविंग चेतावनी देता हूँ, मिस्टर एथियस्ट रास्कल नंबर वन, मिस्टर देसाई, कि वो पहली बात प्रमाण तत्व होगा। नैतिकता वो शब्द तो हम शास्त्र में हम नहीं मिलते, एक्चुअली बहुत कम हो सकता, नीति शब्द हम मिलते, लाइक नैतिकता मोरालिटी वो धर्म विषय के अंतर्गत है, परंतु धर्म तो नैतिकता से बहुत महान है। एनीवे शाम को हम और जैसे कल वो नाटक के लिए वो मशाल की व्यवस्था थी, तो आज शाम को भी करें, क्योंकि लगते ये बात तो एक डेढ़ घंटे में समाप्त नहीं होगी। यदि मैं अवसर मिलता हूँ तो तुम जैसे बड़ा बदमाश का खुशीदन खंडन करना, तो मैं बहुत उत्साह से लेता हूँ। तो हाँ, तो ये सब समझना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत जो व्यासदेव अभी का मतलब ये सब बात जो हो रही है श्रीमद् भागवत में, तो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में हो रहे हैं। तो अभी व्यासदेव श्रीमद् भागवत क्या लिखेंगे रचना करेंगे? नहीं, श्रीमद् भागवत सनातन है, प्रकट करेंगे। इसके बाद नारद मुनि का आदेश प्राप्त करके व्यासदेव क्या किया? नारद मुनि का आदेश के अनुसार क्या किया श्रीमद् भागवत की रचना करने के पहले? ध्यान और ध्यान में उन्होंने भगवान और उनकी शक्तियां, माया शक्ति सब कुछ देख लिया। जैसे भगवान सृष्टि के समय तेने ब्रह्म हृदय आदि का भी वो श्रीमद् भागवत नहीं सभी वेद ज्ञान संचित किया, तो इस प्रकार व्यासदेव ध्यान में सब कुछ देख लिया और उसके बाद श्रीमद् भागवत की रचना की। तो नारद मुनि व्यासदेव को, तो तुम पहले सोच लो, विचार करो और इसके बाद भगवान की लीला वर्णन करो। तो श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की प्राकृतिक नैसर्गिक भाषा है। वेदांत सूत्र के अर्थों में प्रवेश करना योग्यता होने चाहिए। तो संस्कृत व्याकरण पूरा समझना चाहिए और उसके अतिरिक्त पूरा वेद शास्त्र विशेषकर उपनिषदों का ज्ञान होने चाहिए। उपनिषदों के भिन्न भिन्न भाषा का ज्ञान होने चाहिए और वेद वेदांग और विशेषकर न्याय शास्त्र में निपुण होने चाहिए। फिर इसके बाद वेदांत सूत्र में प्रवेश करना संभव हो। और श्रीमद् भागवत वो वेदांत सूत्र की भाषा, इसका मतलब नहीं है कि श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के अधीन है। वेदांत सूत्र व्यासदेव का स्वयं लेख है, और वास्तव में श्रीमद् भागवत तो सभी शास्त्र की भाषा है, क्योंकि सब अन्य शास्त्रों उसमें वो सभी शास्त्रों में वो ज्ञान जो है वो श्रीमद् भागवत के अधीन है, और सब ज्ञान जो शास्त्र सभी शास्त्रों में मिलते हैं वो ज्ञान आंशिक रूप में श्रीमद् भागवत में है। तो ऐसे कहना है कि श्रीमद् भागवत सभी शास्त्र की व्याख्या है, इसका मतलब नहीं है कि पहले सब दूसरी शास्त्र थी और बाद में श्रीमद् भागवत। इसका मतलब है कि केवल श्रीमद् भागवत के द्वारा सभी शास्त्रों का वास्तविक सिद्धांत पूरी तरह समझना संभव है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीमद् भागवत का पूर्ण अर्थ समझना संभव है। चारि पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और आध्यात्मिक वादियों मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। वेदांत सूत्रों के दो मुख्य श्रेणी के क्या बोलते हैं, निर्धारक विचारक, एक है अद्वैतवादी और दूसरे है अन्यों। अद्वैतवादी दोनों स्वीकार करते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। अद्वैतवादियों का विचार है कि मोक्ष का मतलब निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, अथातो वेदांत सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञास। तो अद्वैतवादियों का विचार है, उनका उनकी भाषा में उनका सिद्धांत है कि ब्रह्म अद्वैत है, इसलिए उसमें लीन जाना मोक्ष है। और वैष्णव अनद्वैतवादियों, अनद्वैत मतलब द्वैतवादी बोलते हैं, लेकिन सब वैष्णव आचार्य तो बराबर द्वैतवादी नहीं है। द्वैत द्वैतवादी है विशिष्ट अद्वैतवादी, रामानुजाचार्य अद्वैतवादी और वल्लभाचार्य भी अद्वैतवादी थे, शुद्धाद्वैत। और द्वैतवादी है तो इसी प्रकार शंकर रामानुज और वल्लभ एक श्रेणी में है। सामान्यतः हम शंकर एक पक्ष में रखते और रामानुज माध्व अन्य पक्ष में, लेकिन माध्व कहते हैं कि वो दोनों गलत है, दोनों अद्वैतवादी है और परम सत्य द्वैत है। तो एक परिप्रेक्ष्य से शंकर रामानुज और वल्लभ एक श्रेणी में है, सब अद्वैतवादी स्वयं कहते हैं, वो सब स्वीकार करते हैं कि परम सत्य अद्वैत है, परंतु रामानुज कहते हैं कि अद्वैत है फिर भी अद्वैत में विशेषता है। जो शंकर संप्रदाय वो ग्रहण नहीं करते कि अद्वैत का मतलब अद्वैत, सब जो अद्वैत में एक है, यदि विशेषता है तो उसका मतलब विशेष और अविशेष में भेद है तो अद्वैत हो जाएगा। जैसे क्रिश्चियन बोलते है गॉड इज वन, भगवान एक है, लेकिन उसमें फादर सन एंड होली गोस्ट, पिता पुत्र और दिव्य भूत क्या बोलते बढ़ते से पवित्र पवित्र आत्मा और मुसलमान बोलते कि वो भाग अल्लाह एक है तीन नहीं है एक एक एक और मध्व कहते द्वैत द्वैत द्वैत तो विशिष्ट द्वैत शुद्धा द्वैत वल्लभाचार्य का सिद्धांत है। तो वल्लभ रामानुज और मध्व का सिद्धांत है कि परम उपेय है या साध्य है मोक्ष प्राप्ति क्योंकि शास्त्र में धर्मार्थ काम मोक्ष मोक्ष प्राप्ति सर्वोच्च प्राप्ति है। ओ राज में एक असुर आ रहा है कृष्णा उसको दमन करने के लिए चला गया। नहीं असुर नहीं है सामान्य गांव वाला कुछ चीज क्या बेचते सब्जियां किसको कहते हैं आशा कहते कि हम उसके पीछे पीछे जाएंगे हाँ हमको पॉइजन वाला सब्जी दे दो हाँ तो शंकर का विचार है कि मोक्ष प्राप्ति का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना और वैष्णव आचार्य स्थापन कहते कि ब्राह्मण का मतलब भगवान और मोक्ष प्राप्ति का मतलब भगवान की सेवा करना भगवान का धाम है। और चैतन्य महाप्रभु का विचार वो क्रांतिकारक है रेवल्यूशनरी यदवचस चित्रपदं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव चैतन्य महाप्रभु विप्लवी थे। तो उन्होंने कहा कि अद्वैत दर्शन ठीक है ठीक भी नहीं है द्वैत दर्शन ठीक है ठीक भी नहीं है दोनों ठीक है दोनों संपूर्ण संपूर्ण नहीं है भेदा भेद दर्शन चैतन्य महाप्रभु का। और उन्होंने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब लागू है तुच्छ है कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु कृष्ण प्रेम समस्त वैदिक शास्त्र का चरम प्रदान अथवा एक ही वास्तविक प्रदान है चैतन्य महाप्रभु का प्रचार। इसलिए श्रीमद् भागवत तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से समझना चाहिए कृष्ण प्रेम प्रेम प्राप्ति वो सर्वोच्च है। इसके बारे में मतलब कुछ सुझाव है अन्य वैष्णव आचार्यों की वाणी में और वो है अन्य वैष्णव आचार्यों की वाणी में जैसे वो रामानुज संप्रदाय में वे कहते हैं कि भक्ति योग और प्रपत्ति दो उपाय है मोक्ष प्राप्त करने के लिए और मोक्ष का मतलब परम पद वैकुंठ में कायन कार्य भगवान की सेवा व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर। तो उसमें क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि भगवान वात्सल्यमय है और भगवान और भक्त में वे सेवक किंकर, वो शब्द विशेष प्रयोग करते हैं। वो भाव जो है वो जीवन वो रस जो निकलते उस भाव से वो तो है, परंतु वे चैतन्य महाप्रभु जैसे वो भाव और रस का विचार नहीं करते और सर्वोच्च सेवा क्या है, रम्या का चित उपासना रजवधु वर्गे नया कल्पिता ये श्रीमद भागवत प्रमाणम अमलम चैतन्य महाप्रभु का मत, ये सब श्रीमद भागवत में है। श्रीमद भागवत वेद शास्त्र का परम प्रमाण है सभी तत्वों के बारे में, निगम कल्पतरु गलितम फलम, वो तत्व तो शुष्क ज्ञान नहीं है, रसमय है। शुक्मकाद अमृत द्रव संयतम और भी मधुर होते शुक ऋषि का श्रीमुख से प्राप्त करने के पश्चात पिबत भागवतम रासमालयम कि इस श्रीमद् भागवत परम प्रमाण है, परम तत्व निर्धारक है। भागवत का द्वितीय श्लोक में प्रतिष्ठित है वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु, और वो वस्तु क्या है, रस, प्रेम और रस, प्रेम रस पिबत भागवतम रासमालयम। हरे कृष्ण। I'll finish now. Otherwise, यदि किसी के जीवन आयु मार्कंडेय की जैसे है तो इस विषय हम थोड़ा सा प्रवेश में कर सकेंगे, नहीं तो हमें समय रीति पालन करने चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, गेट योर शर्ट, योर सूट एंड आई गेट माय बूट्स विथ स्पाइक्स। I'll politely kick you in the face with boots. Do I have to be argumentative? You take it as you like. I know what you like. He wants to ask a question. This is where the editing for the comes in, this kind of thing. हम वहां जा सकते हैं प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने के लिए, उसमें उसके अलावा भाग नहीं लेना, और पुस्तक वितरण करने के लिए हमें औपचारिक रूप से व्यवस्थापकों को स्वागत या सुव्यवहार कर सकते ऐसे। लोग जो ऐसे भगवत कथा जाते तो पुण्यशाली लोग है, लेकिन वास्तविक मार्गदर्शन नहीं मिलते, इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना चाहिए जिससे वे सत सिद्धांत मिलेंगे। हरे कृष्णा। I may not give.